sini misinga papankio nasoki potana potema na ekobelina papase koni singa papankio ingamo bimisina monokweko mivoto kato elombi ebonga kite na bimisa nabita sekaki basolela ekomi akolela mokili mabu bayebaka bondeko na ntango mpasi soki ezala te peke te mwana bato nde nalingaki na kufa bapangi yo Charlie.